किस किस बात पे धड़के छतिया, किस किस बात पे, किस किस बात पे, किस किस बात पे धड़के छतिया, किस किस बात पे धड़के छतिया, पिया बाल भी उलझे हैं सपने भी, बाल भी उलझे हैं सपने भी, दूजे लागे हैं अपने भी, हो गए हम क्यों ऐसे दीवाने, हो गए हम क्यों ऐसे दीवाने, पिया जाने और जिया मुर जाने सखी, नई लगन दिशी सो आयो बिजुरी चमके झरला